Τι άλλο θέλετε, βασιλιάδες, πρίγκιπες, όλα τα έχετε. Μόνο το Camelot λείπει. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Camelot, Camelot, Camelot. It's only a model. Shh. Knights, I bid you welcome to your new home. Let us ride to Camelot. We're knights of the round table. We dance when we're able. We do routines and call the scenes to footwork impeccable. We dine well here in Camelot. We eat ham and jam and spam a lot. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτό εδώ είναι το τραγούδι του Camelot από τους υπότες της Ελληνικής Τραπέζης, τους φοβερούς και τρομερούς Monty Python, στην ταινία του 1975. I have to push the pram along. No, on second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right. Λοιπόν, ελάτε να έρθουμε στα κανονικά μας. Αν και με τέτοια επικαιρότητα πραγματικά είναι δύσκολο. Όλα τάχες, όλα τάχες που να πάρει ευχή σε αυτή τη χώρα, τι σου έλειπε εκεί ακριβώς πάνω που είσαι με το λογαριασμό της ΔΕΗ, με τα ενεργειακά, με τον πόλεμο, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τον κορονοϊό φυσικά, με την ακρίβεια, με τα πάντα. Τι σου έλειπε ακριβώς, πες μου, ένας βασιλιάς και ένας πρίγκιπας. Να δέσει το γλυκό, να έρθει ωραία, ωραία, όμορφα και να έχεις άλλα πράγματα να συζητάς σήμερα. Πραγματικά καμιά φορά σου έρχεται μια κατραπακιά εκεί που δεν την περιμένεις και λες τώρα τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι γιατί μιλώ για τις, πώς να το πω, τις περιπέτειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κτήμα Dumfries, το λέω σωστά, Dumfries, στη Σκωτία, που συναντήθηκε με τον πρίγκιπα, τον Κάρολο ντε. Του έκανε πρόσκληση ο πρίγκιπας να πάει να δει πώς έχουν διαχειριστεί εκεί το δικό τους το κτήμα, για να δούνε με αυτόν τον τρόπο πώς θα διαχειριστούν το κτήμα στο Τατόι. Είχαμε ένα πρωτοσέλιδο εχθές στην Εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο, ξέρετε, αν ένας στόχος, ρε παιδί μου, όταν βάζεις κάτι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, είναι να κάνει γκέλ στην κοινωνία να συζητηθεί, τον πέτυχε απολύτως. Και να λέτε εσείς ό,τι θέλετε. Το πέτυχε γιατί ακριβώς χτύπησε Διάνα στο τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την αξιοποίηση της βασιλικής περιουσίας στο Τατόι. Της πρώην βασιλικής περιουσίας στο Τατόι. Είδατε που μπερδεύαμε κι εγώ. Διότι την συνηθίσαμε, μεγαλώσανε γενιές επί γενεών με το βασιλική περιουσία και ξεχνάμε ότι την έχουμε πληρώσει για να γυρίσει στα χέρια του δημοσίου. Ξεχνάμε τις απαιτήσεις του Γλίξμπουργκ επί των ζητημάτων αυτών, επί της κυριότητας στα χιλιάδες στρέμματα. Μόνο το Τατόι είναι 42.000 στρέμματα. Καταλαβαίνετε γιατί έκταση μιλάμε. 42.000 στρέμματα. Και έχει και άλλα, και στο Πολυδένδρη και στο Μον Ρεπό, στην Κέρκυρα κλπ. Και ξεχνάτε και τα κοντέινερ. Ξεχνάτε τα κοντέινερ. Τότε που τα διώχναμε επί του προηγούμενου Μητσοτάκη, εκεί που είναι τώρα καλή του ώρα, σε λίγο καιρό κλείνουν 5 χρόνια από το θάνατό του, ό,τι πρέπει είναι ο συμβολισμός. Και κατηγορούν τώρα την Εφημερίδα των Συντακτών, βρε σατανάδες τι πήγατε και σκεφτήκατε, επειδή πήγε ο Κυριάκος, αποδέχτηκε την πρόσκληση του Καρόλου να πάει να δει το κτήμα Dumfries. Κάτσε να το δω ακριβώς πώς λέγεται, γιατί υποψιάζομαι ότι δεν το λέω σωστά. Είναι Dumfries, χωρίς πει, Dumfries House, Εκεί πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί εδρεύει, λέει, τώρα το ίδρυμα του Καρόλου. Για το οποίο ίδρυμα έχω να σας πω και εγώ τώρα τα μαθαίνω. Σου έρχεται έτσι ξαφνικά, ρε παιδί μου, σου έρχονται μερικές ειδήσεις που πραγματικά είναι σαν να τρως χαστούκι. Σαν να τρως χαστούκι. Εκεί που έχεις βάλει κάτω μια θεματολογία, έχω να πω αυτά, έχω να πω εκείνα, έχω να δω ποια είναι τα πράγματα, τι με απασχολεί. Σας έλεγα εχθές να σας πω πώς είναι η πλατφόρμα για να πάρετε το επίδομα βενζίνης. Ψιλοδουλεύει, αν και ακόμα απάντηση δεν μου έχει έρθει. Θα σας τα πω παρακάτω, αν προλάβουμε. Και ξαφνικά σου έρχεται η επίθεση που δέχεται η εφημερίδα των συντακτών από όλη τη λίστα πέτσα. Τι στο καλό πήγατε και βάλατε στο μυαλό σας τώρα ότι και καλά θέλει να επαναφέρει τη μοναρχία ο Μητσοτάκης επειδή πήγε να δει τον Κάρολο για το πώς θα αξιοποιήσουν το κτήμα στο Τατόι. Δεν είπε κανένας ότι θέλει να επαναφέρει τη μοναρχία. Το μεγάλο ζητούμενο είναι σε ποιον θα ανήκει το κτήμα στο Τατόι και με ποιον ετοιμάζεται να κάνει δουλειά ο Μητσοτάκης για την αξιοποίηση της τεράστιας αυτής έκτασης. Τελεία και παύλα. Ηρωνία να δείτε, ηρωνία, ο Μανώλης Καψής, αυτός ο μέγιστος πυλώνας της ελληνικής δημοσιογραφίας, στο The Talk, γράφει ηρωνικά η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ μας ανεβάζει, η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ μας κατεβάζει ξανά και ξανά, εκεί θεωρώντας ότι θα υποτιμήσει το ρεπορτάζ, που ήταν η μόνη εφημερίδα που ανέδειξε ότι το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης πήγε να δει τον Κάρολο για το πώς διαχειρίζεται εκείνο το κτήμα έχει άμεση σχέση και υποδηλώνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τον τρόπο, για την τύχη που επιφυλάσσει για το κτήμα στο Τατόι. Στο οποίο σας υπενθυμίζω είναι θαμμένοι οι πρόγονοι των Γλίξμπουργκ, μεταξύ των οποίων είναι και πρόγονος του Καρόλου, ο παππούς. Για το οποίο κτήμα στο Τατόι σας υπενθυμίζω. Την προηγούμενη φορά, την τελευταία φορά που ήρθε ο Κάρολος στην Αθήνα, θυμάστε πότε ήταν, για τα 200 χρόνια, πέρυσι, 25 Μαρτίου, περίπου τέτοιες μέρες, ένα χρόνο και ένα μήνα έχουμε από τότε που μας επισκέφθηκε, έλεγαν τα ρεπορτάζ τότε ότι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σχέδια αξιοποίησης στο Τατόι, επειδή οι δεσμοί αίματος και η συναισθηματική αξία, επειδή εκεί έχει ταφεί ο παππούς του. Βρε δεν τα αφήνετε αυτά, βρε δεν τα αφήνετε αυτά, που εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μπίζνα κανονικά, Μητσοτάκης, ΑΕ, καλά σας τα λέει, ο Βαρουφάκης, αυτό που λέει ο Βαρουφάκης, παιδιά, και εγώ το είχα υποτιμήσει, σήμερα σας κάνω διαφήμιση, Βαρουφάκη. Μητσοτάκης ΑΕ, κανονικά, και θα το δείτε παρακάτω. Όταν λέμε Μητσοτάκη, αυτή δεν είναι κυβέρνηση, αυτή είναι μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τη χώρα. Διότι γίνονται παντού δουλειές. Άμα είχες να κάνεις με μια εταιρεία ιδιωτική, τι να σου πω, ρε παιδί, μια εταιρεία που φτιάχνει, ξέρω εγώ, μπισκότα. Σου λέω, αφού φτιάχνουμε μπισκότα, να επεκταθούμε, να κάνουμε και άλλες δουλειές, να φτιάξουμε και παξιμάδια, να φτιάξουμε και, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Δεν θα τους κατηγορούσε κανείς. Εδώ όμως έχεις μια εταιρεία η οποία στην πραγματικότητα, τουλάχιστον μέχρι να φύγει, προσπαθεί να κλείσει όλες τις δουλίτσες σε ημετέρους δεξιά-αριστερά, δεξιά κυρίως, όχι αριστερά, για να βολευτούν οι πάντες και να γίνουν όλες οι δουλειές όπως πρέπει. Ξεκάθαρα πράγματα. Και αφήστε τους να φωνάζουν τώρα. Ήταν απόλυτα στοχευμένο και απόλυτα επιτυχημένο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συντακτών. Να την ξαναπάρετε σήμερα. Οι συνάδελφοι έχουν κάνει καλή δουλειά. Δεν έχω ασχοληθεί εγώ προσωπικά με αυτό. Είναι και στο καπάκι από την ιστορία με τα αρχαία, τα προϊόντα λαθρανασκαφών που μας τα έτριψε στη Μούρη η οικογένεια Μητσοτάκη, ότι να, σας χαρίσαμε και την συλλογή Μητσοτάκη για να έχετε να βλέπετε και λίγα αρχαία. Τα προϊόντα λαθρανασκαφών, επαναλαμβάνω, μιλάμε για δουλίτσες, όχι αστεία. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και με ακούτε λιγάκι φουρκισμένο σήμερα, γιατί με όλα αυτά, δηλαδή, σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου. Είναι οι πίσω σελίδες, η εκπομπή που ακούτε. Είμαστε στην Τετάρτη και 27 του Απρίλη και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα, το ποιόν μου, και δεν έχει βασιλική περιουσία τίποτα, τίποτα πραγματικά. Το επίδομα βενζίνης πήγα να πάρω και εγώ χθες. μπας και λιγάκι τα φέρουμε βόλτα. Σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου, πραγματικά. Θα σας πω και για τη ΔΕΗ, η οποία ενώ εσύ πας να πάρεις επίδομα βενζίνης, η ΔΕΗ κάνει ποδηλατικούς γύρους με τον Τζέφρι Πάιατ. Άλλη μπίζνα εκεί να δείτε. Δεν, παιδιά, δεν έχουν όριο. Δεν τα προλαβαίνεις. Είναι σοκ το ένα πίσω από το άλλο. Να σου έρχονται να μην προλαβαίνεις τι να πεις μέσα σε μια εκπομπή μιας ώρας. Πρέπει να μιλάω συνέχεια, να μην ακούσετε ούτε 10 δευτερόλεπτα μουσικής. Τέλος πάντων, ελάτε να τα πάρω όσο μπορώ από την αρχή. Κατανοώ όσους δεν έχουν την πλήρη εικόνα. Γιατί εδώ εμείς με άλλα ασχολούμασταν. Τώρα κοιτάω το λογαριασμό του ρεύματος να πληρώσω. Τι να δω να κάνω με τον πρίγκιπα τώρα που μου τον τζαμπουνάς εδώ πέρα μπροστά. Αλλά έλα να δεις πόσο σημαντικό είναι. Είναι, λέει, έκανε μια πρόσκληση ο πρίγκιπας. Του είπε, δεν έρχεσαι μια βόλτα από τη Σκωτία να δεις πώς διαχειρίζομαι εγώ. Έτσι, τυχαία ρε παιδί μου πήγε σε αυτόν τον πρίγκιπα. Τυχαία. Θα μπορούσε να πάει, ξέρω εγώ, στον πρίγκιπα. Τον Ζουλού, ξέρω, έχουν οι Ζουλού πρίγκιπα, δεν ξέρω, το βασιλιά, δεν το λέω υποτιμητικά, συγγνώμη για τον Ζουλού, αλλά πιο καλές δουλειές θα κάνουμε τον Ζουλού. Τέλος πάντων, από όλους τους βασιλιάδες του κόσμου, στον Κάρολο πήγαμε, για να μας δείξει πώς διαχειρίζεται το Dumfries House, το οποίο είναι ιδιοκτησία του ιδρύματος του πρίγκιπα από το 2007, The Prince's Foundation, ο οποίος Prince έχει κάνει, όχι ο Prince ο συγχωρεμένος, αυτός ο Prince, αυτός ζει ακόμα και βασιλεύει ή θα βασιλέψει μόλις μας αφήσει χρόνους η Ελισάβετ, έχει κάνει μια εταιρεία που έχει εκεί μέσα της Παναγίας στα μάτια. Και τι καινοτομίες λέει, και τι τεχνολογίες, και τι φίλος με το περιβάλλον, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο φίλος με το περιβάλλον, δηλαδή λες περιβάλλον και σκέφτεσαι τον Κάρολο κατευθείαν. Μας είχε δείξει εξάλλου όταν είχε έρθει στην Κρήτη, πρέπει να σας πω την προηγούμενη φορά, επί Τσίπρα ήταν αυτό, ότι δεν πίνει, έπινε τον εσπρέσο χωρίς καλαμάκι πλαστικό και ήταν και οικολόγος. Είχετε καμία αμφιβολία? And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Το ίδρυμα λοιπόν που λέτε του πρίγκιπα υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές στο Dumfries, περιοσφέροντας προγράμματα που εστιάζουν στον σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, από μέσα σας τα διαβάζω και εγώ, μην νομίζω ότι τα ξέρω, στα οποία περιλαμβάνονται μαθήματα για πρακτικές αειφορίας, για την παραγωγή τροφής και για την κυπουρική για όλους. Θυμάστε εκείνα τα βιβλία παλιά, κυπουρική για όλους. Και αφού πήγε εκεί ο δικός μας ο πρωθυπουργός, το έριξε το παραμύθι ότι να ρε παιδί μου, όπως τα κάνει αυτός εδώ στο Dumfries, λέμε να κάνουμε και εμείς στις εγκαταστάσεις στο Τατόι. Έτσι, τυχαία, τυχαία. Έγραψε η εφημερίδα των συντακτών ότι στην ουσία μέσω της επίσκεψης αυτής επαναφέρει το καθεστώς, όχι το καθεστώς το πολιτιακό προφανώς, το καθεστώς στο κτήμα του Τατοίου που είναι το φιλέτο. Και πέσανε να τη φάνε την εφημερίδα των συντακτών, να μας φάνε όλους εκεί. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αδιανόητα, ανακοινώσεις, χαμός, γελοιότητες λέει και λοιπά, κόντρα χαρτιά με το ΣΥΡΙΖΑ, ανακοινώσεις από εδώ από εκεί. Πώς το καλό σας ήρθε στο μυαλό, μια τυχαία επίσκεψη ήταν, βρε παιδί μου, μια πρόσκληση πήρε ο άνθρωπος. Δηλαδή θέλετε να είναι αγενής, δηλαδή θέλετε να απορρίψει την πρόσκληση και να παρεξηγηθεί ο πρίγκιπς. Δηλαδή και εσείς τώρα ρε παιδί μου πώς ακριβώς πάτε να... δηλαδή δεν έχετε καθόλου έτσι τσίπα. Γράφουνε τα πρόταγκον, τι να σας πω τώρα, χαμός. Αν δει, κοιτάξετε λέει καλύτερα το Dumfries, θα δείτε ότι είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο, διοργανώνονται εκδηλώσεις, λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράμματα, δραστηριότητες. Το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει στο κτήμα Τατοίου τόσα χρόνια που προσπαθεί το κράτος μας να το κάνει χώρο πρασίνου. Το θέμα είναι ποιος το διαχειρίζεται το Dumfries, σε ποιον πληρώνει εισιτήριο για τις εκδηλώσεις στο Dumfries και ποιος θα διαχειρίζεται το Τατόι. Έλα μωρέ τώρα κάθεσαι και ρωτάς τέτοια πράγματα. Μια πρόσκληση πήρε ο άνθρωπος να πάει να δει πώς διαχειρίζονται εκεί το συγκεκριμένο κτήμα. Πώς το κάνεις και εσύ έτσι τόσο θέμα. Μια απλή προσκλησούλα ήτανε. Μην το κάνεις θέμα, αυτό σου λένε. Μια πρόσκληση τόση δά. Δεν είναι δυνατό να κακοκαρδίσεις τον πρίγκιπα. Πρόσκληση να βρεθώ μια νύχτα κι εγώ σε ένα πύργο κατάφωτο, σε ένα πάρτι πριγκυπικό. Κι ένας όμορφος πρίγκιπας με τον πρώτο χτύπο του γκόγκ να με δει και να πέταχτει από τη χρυσή του σεσλόγκ. Πεντάμορφη ο καθία μου, κεντρίζει στη φαντασία μου και πάρε φορά να γίνουμε ζευγάρι χορευτικό. Ανοίξαν όλα τα στόματα και στα λαμπρά τα πατώματα γλιστράμε και φτερουγίζουμε στο βαλ στο πριγκυπικό. Τρεις κοντέσες μου ρίχνουνε ροδοπέταλα δροφερά. Μαρκησίες και κούκισσες με κοιτάζουνε φθονερά. Σαν αστέρι λαμπόκο πάτω λαμέσου το μπολερό. Πάνω στο καπελίνο σου κυματίζει τα σπροφτερό. Το φούσκο το κρινόλινο σου σκορπάθρωει ζωντανίγο σου το γαλλικό σου το άρωμα λεπτό και διακριτικό. Και όπως το βυλιζόμαστε με θαυμασμό κοιτάζόμαστε αλήθεια πόσο ταιριάζουμε στο βαλς το πριγκυπικό. Όχι και να έχω μια πρόσκληση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλη η εκπομπή είχε στηθεί σε αυτό το προηγούμενο τραγούδι, το πριγκυπικό πάρτι από την Λιλιπούπολη. Είναι σαν να έχουν ποζάρει και ο Κάρολος και ο Μητσοτάκης. Για να φτιαχτεί αυτό το τραγούδι, κάπως ήρθε και δένει το πράγμα κουτί. Για έλατε τώρα να πάμε στα σοβαρά. Για έλατε να δούμε πόσο τυχαία ήταν αυτή η πρόσκληση. Γιατί τώρα το πράγμα αρχίζει να σοβαρεύει. Και τώρα κομμένες και οι πλάκες και οι λιλιπούπολες και όλα. Διότι άμα διαβάσεις στο ίδιο μέσο που γράφει ο Μανώλης Καψής ηρωνευόμενος στην εφημερίδα των συντακτών, στο ίδιο μέσο, στο The Talk, άμα διαβάσεις τις ομιλίες του Καρόλου και του Μητσοτάκη, θα καταλάβεις ακριβώς την ουσία. Δεν τα κρύβουνε, δεν το κρύβουνε, που σου λέει ότι έλα μωρέ τυχαίο ήτανε τώρα πήγαμε, είπε να περάσει από τη Σκωτία. Δεν τα κρύβουνε καθόλου. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Κάρολος, ο εγγονός του βασιλιά που είναι θαμμένος στο Τατόι, και γι' αυτό υπάρχει και η συγκεκριμένη προσωπική σχέση που ήδη από πέρυσι έχει βάλει στο μάτι το Τατόι ο Κάρολος. Ο πρίγκιπας Ανδρέας ήταν αυτός, ο πατέρας του Φιλίππου που μας άφησε χρόνους τώρα, του πατέρα δηλαδή, ο πατέρας του πατέρα του Καρόλου. Σας μπέρδεψα τώρα με όλους αυτούς τους βασιλιάδες. Άσε τι να σου πω τώρα, μην κοιτάς το πίσω, κοίτα τον μπροστά. Ο δικός μας τώρα, ο τωρινός εδώ, έχει ένα ίδρυμα που το λέει SMI. Το SMI σημαίνει Sustainable Markets Initiative, δηλαδή πρωτοβουλία για βιώσιμες αγορές. Το μεταφράζω καλά. Ναι, πρωτοβουλία για βιώσιμες αγορές. Sustainable Markets Initiative. Για να δούμε, και μόνο που έχει το markets μέσα, την παίρνεις γραμμή. Παίρνεις γραμμή. Και λέει λοιπόν ότι με αυτό το Sustainable Markets Initiative, το SMI, με αυτό διαχειρίζεται ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας το κτήμα εκεί το δικό του, που έχει όλα αυτά που σας έλεγα πριν, τα καλούδια. Και μάλιστα στην εισαγωγική του ομιλία, γιατί κάνανε λέει και μια τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αθηναίων, θα σας πω ποιοι ήτανε εδώ στην Ελλάδα. Ήτανε εκεί στη Σκωτία ο Κάρολος με το Μητσοτάκη και εδώ ήταν καμιά δεκαριά που κάνανε τηλεδιάσκεψη μεταξύ τους και μιλάγανε ο ένας με τον άλλον για το πώς θα διαχειριστούν το Τατόι. Είναι σοβαρό το πράγμα. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι μια επισκεψούλα. Και μας το έριξε το παραμύθι ο Κάρολος. Χαίρομαι, λέει, ήταν ενθαρρυντικό να ακούσω για όλη αυτή τη συζήτηση που έχετε για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε το ελληνικό συμβούλιο SMI. Όπα, θα έχουμε και ελληνικό συμβούλιο SMI, Sustainable Markets Initiative. Για πάμε παρακάτω στο παρασύνθημα, για ρίξτε το να το ξεδιπλώσουμε να δούμε πού είμαστε. Έχετε πραγματικά, λέει, μια ευκαιρία να επιδείξετε πρωτοποριακή ηγεσία παγκοσμίως στην πράσινη οικονομία. Χάρηκα πολύ που η Αθήνα ήταν η πρώτη πόλη που υπέγραψε τις αρχές της Terra Carta. Άλλο παραμυθί, άλλη παπάντζα αυτή. Μετά την επίσκεψή μας στην Ελλάδα τον περασμένο Μάρτιο. Τότε που είχε έρθει εδώ που έλεγε να δω και τα σχέδια για το Τατόι και τα είδε. Και νομίζω, λέει, συνάντησα τους περισσότερους από εσάς. Πόλεις με ξεχωριστό βάρος και επίπεδο ζωής έχουν να δραματίσουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των πράσινων στόχων. Και αυτή είναι μια επίγουσα δράση με βάση όσα αντιμετωπίζουμε κλπ. Κλπ. Οι πόλεις που λέτε έχουν τη μοναδική δυνατότητα να προσφέρουν πράσινες και βιώσιμες λύσεις σε επίπεδο κοινότητας, είτε πρόκειται για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, μέσα στο Τατόι έχει 27 πρώην βασιλικά κτίρια να ξέρετε, είτε πράσινες δημόσιες συγκοινωνίες, διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων, ένα πραγματικά ενθαρρυντικό τρόπο για να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης για τη συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα και με τους επενδυτές. Και προσδοκώ να αναδείξουμε το παράδειγμα της Αθήνας, είπε ο Κάρολος πριν δώσει το λόγο στο Μητσοτάκη. Τα πε όλα, έτσι. Να και οι επενδυτές, να και ο ιδιωτικός τομέας, να τα και τα αυτά. Εσύ μου λες τυχαίο το ταξίδι στη Σκωτία. Μετά πήρε το λόγο δικός μας, είπε ήταν πραγματικά ένα ταξίδι που άξιζε, αλίμονο. Να καταλάβω καλύτερα τι ακριβώς κάνετε εδώ στο Dumfries House. Όπως γνωρίζετε έχουμε δεσμεύσει σημαντικούς πόρους για την αποκατάσταση του Τατοίου. Αλλά το Τατόι δεν πρέπει να αποτελεί απλώς έναν προορισμό του Σαββατοκύριακου για τους Αθηναίους που θέλουν να αποδράσουν από την πόλη. Μπορεί να γίνει ένα πραγματικό κέντρο πολιτισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, αγροτικής επιχειρηματικότητας. Και αυτό που έχετε καταφέρει εδώ είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την τοπική κοινότητα και τέτοια. Όπου ακούτε όλο αυτό το πράγμα, το παραμύθι τώρα, σημαίνει λεφτουδάκια. Κοκοκό. Και δεν μου λέτε για να έχουμε καλό ερώτημα. Στην άλλη πλευρά της τηλεδιάσκεψης ποιοι ήτανε? Απ' τη μία είπαμε Κάρολος και Μητσοτάκης. Απ' την άλλη Κώστας Μπακογιάννης, δήμαρχος Αθηναίων της οικογενείας και αυτός προφανώς. Για πάμε παρακάτω. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αερολιμένα Αθηνών και πρόεδρος του SMI, του Sustainable Market, έχει φτιαχτεί το SMI Greek Council, ο Ιωάννης Παράσχης, ο πρόεδρος της Aegean, ο Ευτύχης Βασιλάκης, η διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping INC, σε Μύραμις Παλιού, εφοπλιστές δηλαδή, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ελάκτορ, Ελευθύμιος Μπουλούτας, Ελάκτορ βλέπε Μπόμπολας, ο διευθύνων σύμβουλος της Energian, είναι από αυτές τις εταιρείες που εκεί μετά στην Καβάλα την ξέρουν καλά την Energian, τι σημαίνει αυτή που πέταγε έξω τους εργαζόμενους από την Καβάλα Oil, Μαθιός Ρήγας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, ο Χάρης Μπρουμίδης, ο Μιχάλης Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέρος του Δουσού του Ομίλου Βιοχάλκο, και από το Ίδρυμα Αύρα, η Φίλιππος και Αντώνης Λεμός, και ο πρόεδρος της Bank of America, ναι, Πολ Ντονόφριο. Όμορφη παρεούλα. Διάλειμμα. Και έρχομαι σε λίγο να τα βάλουμε στη σειρά, γιατί εδώ θα μας τρελάνουν αυτοί. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Yeah. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Εδώ είστε, ακούτε Πίσω Σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη, στο μέσον της εβδομάδας, 27 ο Απρίλιος, και ξαφνικά μας προέκυψαν πρίγκιπες και βασιλιάδες και βασιλικά κτήματα, που ενώ είναι κανονικά πρώην βασιλικά κτήματα, τώρα με έναν περίεργο τρόπο, εφάνταστο και εξαιρετικά αποδοτικό από ό,τι φαίνεται, ξαναγίνονται βασιλικά κτήματα. Αυτό ακριβώς έλεγε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών χθες. Ξαναφέρνει από το παράθυρο τον Τέος, όχι ως πολίτευμα. Ευτυχώς, ελπίζω ότι τα έχουμε λύσει αυτά οριστικά από το 1974. Ωστόσο, το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Τατόι, στα 42.000 στρέμματα, τα οποία θα αξιοποιηθούν με το μοντέλο Dumfries, στην ουσία επανέρχονται σε μία εταιρεία η οποία, όπως ακούσατε, τα είπανε μόνοι τους, έχει και ελληνικό σκέλος, μια πρωτοβουλία βιώσιμων αγορών. Ωραίο, ε! Είδατε τι ωραία ακούγεται στην εξέβρεση τίτλων, που στην ουσία να μην σημαίνουν τίποτα αλλά από κάτω να υποκρύπτουν τα πάντα. Είναι μανούλες οι νεοφιλελεύθεροι. Σε ένα τέτοιο λοιπόν σχήμα, με όλους αυτούς που σας διάβασα πιο πριν, εφοπλιστάδες μέχρι και ο πρόεδρος της Τράπεζας της Αμερικής, τι άλλο θέλεις πια για να καταλάβεις ότι εκεί κάτι γίνεται? Και ότι όταν σου λένε «έλα μωρέ, τυχαίο ήταν, μάλλον σε δουλεύουν» και προσπαθούν να σου ρίξουν στάχτη στα μάτια. Και άρα το Τατόι, ναι, υπό αυτή την έννοια, επιστρέφει στα χέρια της Τέος βασιλικής οικογένειας, μέλος μακρινό απόγονος, όχι πολύ μακρινό, είναι και ο Κάρολος. Ο Κάρολος με τον Κωνσταντίνο, τον Τέος τον δικό μας, εδώ να ξέρετε, είναι δεύτερα ξαδέρφια. Είχανε τον ίδιο παππού, πώς να σας το πω. Τους λέει το κουκουέ, σας είπα πριν για το βαρουφάκι που λέει συνέχεια Μητσοτάκης ΑΕ και δεν έχει άδικο, τους λέει το κουκουέ χθες, παιδιά, άμα θέλετε προτάσεις για το πώς θα αξιοποιήσετε τα 42.000 στρέμματα, 42.000 στρέμματα, 42.000, όχι 42 στρέμματα, το κατανοείτε, το πιάνετε. Για τι έκταση μιλάμε? 42.000 στρέμματα, 41.990 για να είμαι ακριβής, τα 10 χάρισμά τους. Τους λέει το κουκουέ λοιπόν, άμα θέλετε να αξιοποιήσετε την περιουσία του ελληνικού λαού εκεί, δεν χρειάζεται να τρέχετε στους πρίγκιπες. Έχετε, δεν έχετε πρόσκληση για το βάλστο πριγκιπικό? Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στους πρίγκιπες. Ρωτήστε, υπάρχουν προτάσεις κατατεθειμένες. Ανοιχτό, ελεύθερη πρόσβαση για όλο το λαό, δράσεις υπερτοπικές, δράσεις που έχουν να κάνουν με κοινωνικό ρόλο του δημόσιου χώρου, ήπιες δράσεις, ήπια αξιοποίηση των κτηρίων. Υπάρχουν προτάσεις για τον λαό, τουλάχιστον για τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής. Εγώ θα σου έλεγα σε μια τέτοια έκταση, ακόμα και για όλη την Αττική, που λέει ο Μητσοτάκης δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να αποδράσουν οι Αθηναίοι. Όχι, να είναι μόνο μια ευκαιρία να αποδράσουν οι Αθηναίοι. Και τίποτα άλλο και τελεία και παύλα. Και άσε τους βασιλιάδες και τους πρίγκιπες για να τα έχουμε τώρα καλά, για να μην έχουμε άλλα. Άλλα όμως. Διότι εδώ το πράγμα αρχίζει να σοβαρεύει πάρα πολύ. Now, ελπίζω να μην ξεχνάτε. Ελπίζω να μην ξεχνάτε ότι για αυτά τα κτήματα το ελληνικό δημόσιο, ναι, λίγα λεφτά σε σχέση με την έκταση, αλλά το ελληνικό δημόσιο, εσείς και εγώ δηλαδή, έχουν πληρώσει και 12 εκατομμυριάκια αποζημίωση στον τέος για να τα πάρουν και να μην λέγονται πια βασιλικά κτήματα, αλλά να λέγονται πρώην βασιλικά κτήματα. Και στο κάτω-κάτω να μην έχει καθόλου το βασιλικά πια. Είναι κτήματα του ελληνικού δημοσίου. Πλήρωσε 12 εκατομμύρια στην αντικειμενική του τιμή και αφού είχε αφαιρέσει τα χρέη της οικογένειας Γλίξμπουργκ προς την ελληνική πολιτεία, γιατί έτσι προέκυψε το νούμερο αυτό, ενώ ο Γλίξμπουργκ ζητούσε 161 εκατομμύρια για την περιουσία αυτή. Και πριν τα δώσουμε τα 12 εκατομμύρια για να τα πάρουμε, το 1991 απόκριες, 17 Φεβρουαρίου, απόκριες με τις εφημερίδες να μην κυκλοφορούν την άλλη μέρα, έγινε το βράδυ ένα τεράστιο ρυφηφί με τα κοντέινερ, με το περιεχόμενο όλων αυτών των κτηρίων να φυγαδεύεται μέσω του Πειραιά στην Βρετανία και από εκεί να καταλήγει στις δημοπρασίες των Νίκων Σόθμπις και όλα τα υπόλοιπα. Έχει βγάλει απίστευτα λεφτά η οικογένεια Γλίξμπουργκ από τον ελληνικό λαό και σήμερα είναι ύβρις, είναι ντροπή να βάζετε ξανά τέτοια ζητήματα. Και στην ουσία, ναι, αυτό ακριβώς που λέει, που έλεγε το χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Να φέρνετε τον τέος από το παράθυρο. Αυτή εδώ είναι μάλλον η πιο ντροπιαστική στιγμή του μεγάλου, του τεράστιου Μάρκου Βαμβακάρη. Πάντα σε περιμένουμε να δούμε τη στολή σου. Πάντα σε περιμένουμε να δούμε τη μορφή σου. Είμαστε στο 1935, σε εκείνο το δημοψήφισμα για την επιστροφή του βασιλιά. Ο Μάρκος Βαμβακάρης δηλώνει ανοιχτά πως ψήφισε ναι, μαζί με το 99,8 μου φαίνεται, 98, κάτι του ελληνικού λαού σε μια νοθεία που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Σαν άρθες τώρα βασιλιά μέσα στην αγκαλιά μας, κανόνισε τα όμορφα να γιάνει στην καρδιά μας. Κανόνισε τα όμορφα να γιάνει στην καρδιά μας. Τότε κυκλοφορούσαν διάφοροι τύποι στην Αθήνα που περηφανεύονταν ότι ψήφισαν 3 και 4 και 5 και 6 και 7 φορές. Δεν ξέρω πόσες ψήφισε ο Βαμβακάρης, πάντως τον έκανε τραγούδι. Μα τώρα που σε πέραμε στους Έλληνες ξηγήσου. Μα τώρα που σε πέραμε στους Έλληνες σιγή σου, προσπάθησε για το καλό κι η Παναγιά μαζί σου. Προσπάθησε για το καλό κι η Παναγιά μαζί σου. Εσένα όλοι οι Έλληνες έχουμε την ελπίδα. Σε σένα όλοι οι Έλληνες έχουμε την ελπίδα. Να ενωθούμε όλοι μαζί να σώσεις την πατρίδα. Να ενωθούμε όλοι μαζί να σώσεις την πατρίδα. Ναι, δυστυχώς. Και αυτά έλεγε ο μεγάλος, που δεν αναιρείται ότι ήταν μεγάλος της μουσικής, της ελληνικής, ο Μάρκος Βαμβακάρης, αλλά δυστυχώς έλεγε και αυτά. Να ενωθούμε όλοι μαζί να σώσεις την πατρίδα. Να ενωθούμε όλοι μαζί να σώσεις την πατρίδα. Και όπως είδατε, σωθήκαμε για τα καλά. Ευτυχώς μετά ήρθε ο Σταύρος Ξαρχάκος μετέπειτα ευρωβουλευτή, μετέπειτα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, αλλά ήρθε να βάλει κάπως τα πράγματα στην σειρά τους. Μια μέρα θα το γράψει η ιστορία, που έδιωξα από την Αθήνα τα θηρία, που έδιωξε βασιλείς και βουλευτάδες, τους ψευταράδες και τους μασκαράδες. Για το Βενιζέλο τα λέει αυτά εδώ και η Παναγία πάντα από κοντά φυσικά. Έχει περάσει αυτός ο τόπος ρε παιδί μου, έχει περάσει αυτός ο λαός και για το Βενιζέλο θα είχα να σας πω πολλά. Το γένος Μητσοτάκη, η οικογένεια Μητσοτάκη έχει να υπερηφανεύεται ότι ήταν απόγονη, ήταν θείος λέει του πατρός Μητσοτάκη, του επιτίμου ο Βενιζέλος, και έχουν να το λένε ότι είναι απόγονη εκείνων των μεγάλων, εκείνης της μεγάλης πολιτικής οικογένειας της Ελλάδας, η οποία βεβαίως ονειρεύτηκε μια Ελλάδα άσε των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών και τα κάνανε μαντάρα στο τέλος. Και στο ενδιάμεσο, αν θέλετε να ρωτήσετε και για την εποπία Βενιζέλου σε αυτήν εδώ τη χώρα, ρωτήστε και στην Κρήτη για τους Γιπαραίους, ρωτήστε τους απογόνους του Δραγούμη, ρωτήστε τους απογόνους του Αυλονίτη για την επίθεση στο θέατρο Περοκέ, για το τι ήταν ο Γύπαρης στην Κρήτη, στα Χανιά, που δυστυχώς με το θάνατο του επιτίμου βρέθηκε να τους ξεπλύνει ακόμα και ο μεγάλος Μανώλης Γλέζος. Αλλά τα έχουμε κάνει ένα κουβάρι όλα σε αυτή την ιστορία του τόπου εδώ και τελικά σου βγαίνουν και από πάνω ρε εσύ οι βασιλιάδες και έρχονται να σε αναπτύξουν. Η ιστορία που λέτε σε αυτόν τον τόπο εδώ πονάει πολύ και ιδιαιτέρως για τέτοια ζητήματα που αποτελούν προκλήσεις, είτε είναι το Τατόι, είτε είναι το Άνω Μητσοτάκης. Θυμάστε τώρα μια που είπα τα παλιά εκείνα, γιατί τα έχω μαζεμένα και αυτά, είναι και η επέτειος των 5 χρόνων. Στις 29 Μαΐου πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο επίτιμος. Θυμάστε τότε που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ο Μητσοτάκης απέτρεψε τον εμφύλιο στην Κρήτη και το παραδέχτηκε και ο Γλέζος. Γι' αυτά αναφέρομαι, που είχε πάει ο Κυριάκος στο ΚΚΕ, στον Περισσό, και του έδωσε τα ντοκουμέντα από τη Συμφωνία των Μεσκλών, που υποτίθεται ότι ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που δεν άφησε να γίνει εμφύλιο στην Κρήτη, και μάλιστα στην Κρήτη έγινε ο πιο αιματηρός εμφύλιος. Ρωτήστε για το τι ήταν οι γυπαραίοι, για το τι ρόλο έπαιξαν στις απεργίες των εργατών στο Ηράκλειο, για το τι ακριβώς ρόλο έπαιξαν για τη δολοφονία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου, του Στρατή Περγαλίδη, στο Ηράκλειο, για το τι ακριβώς ρόλο έπαιξαν μέσω της εφημερίδας Κήρυκας Χανίων, ναι, αυτής με τα δάνεια που δεν ξεπλήρωσε ποτέ η οικογένεια Μητσοτάκη. Μεγάλες αμαρτίες. Και συνεχίζεται, καλά σας τα λέει ο Βαρουφάκης, Μητσοτάκης ΑΕ. Και τώρα μου φαίνεις τους εφοπλιστές και τη Vodafone και την Τράπεζα της Αμερικής και τον Βασιλάκη της Αιτζίαν και το Ελευθέριος Βενιζέρος και το Ίδρυμα του Καρόλου να μας αναπτύξουν το τατόι. Να το δώσετε στο λαό, να ανοίξετε τις πόρτες, να μπαίνει μέσα ο λαός, να πηγαίνει να κάνει πικνίκ. Τίποτα άλλο να μην κάνετε εκεί. Άντε πια. Ντροπή. Και πηγαίνεις και στο καινούργιο αρχαιολογικό μουσείο και βλέπεις συλλογή Μητσοτάκη, λέει, που δόρισε ο Μητσοτάκης ο επίτιμος τα προϊόντα των λαθρανασκαφών. Νομιμοποιηθέντα, ναι, μέσω των νόμων και όλων αυτών και με τις συλλογές και με την ιδιότητα του συλλέκτη, ναι. Αλλά προϊόντα λαθρανασκαφών, πώς να το κάνουμε τώρα? Από πουθενά δεν τους πιάνεις. Αλλά η ανάπτυξη, παιδιά, δεν σταματάει. Η ανάπτυξη, άμα την αμολύσεις, είναι, ξέρετε, σαν την άλλη, άμα την αμολύσεις, μετά δεν γυρνάει πίσω. Λοιπόν, η ανάπτυξη τώρα, έτσι που σας έχω σήμερα τώρα εδώ, σε ό,τι αφορά του τατοίου, νομίζετε μόνο. Η ανάπτυξη, παιδιά, έρχεται και από τη ΔΕΗ. Το ξέρατε εσείς? Ναι, που ανοίγετε τώρα τους λογαριασμούς και βρίζετε. Τώρα που... μέρες τέτοιες ανοίγοντας, βλέποντας τα νούμερα, μπορεί ενδεχομένως να κατεβάζετε καντήλια παρά τις Άγιες Μέρες. Μπορεί να επιταχυνθεί ο χωρισμός κράτους εκκλησίας, δεν ξέρεις, με αυτά που ρίχνουμε. Μέσα σε όλο αυτό έρχεται η ΔΕΗ, παιδιά, ακούστε τώρα κολεγιά, γιατί τα βλέπα εχθές και φρίκαρα. Εδώ στο Ηράκλειο, στον τόπο μου, εδώ που μένω. Ακούστε τώρα, κολεγιά, να δείτε τώρα πώς μπορεί οι πιο απίθανοι άνθρωποι να βρεθούν στις πιο απίθανες καταστάσεις. Που σας λέω, μας προέκυψε ξαφνικά ο βασιλιάς και δεν είναι το μόνο που μας ήρθε. Ξεκινάει, λέει, η ΔΕΗ, από το Ηράκλειο μάλιστα, από την Κρήτη γενικά, τον ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας, ΔΕΗ, έτσι λέγεται, ΔΕΗ ποδηλατικός γύρος. Και μέσα σε όλα τα άλλα, στην έναρξη την επίσημη, παρόν είναι και ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τζέφρι Πάγιατ, που θα αλλάξει σε λίγο καιρό και θα γίνει, λέει, υπουργός εξωτερικών για θέματα ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πιάσατε? Ενέργεια, LNG, καύσιμα, ΔΕΗ και λοιπά, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Και μου έρχεται στον ποδηλατικό γύρο, γιατί είναι, λέει, ποδηλάτης. Και γιατί έχουν κάνει ποδηλασία μαζί με τον... έχουν ποδηλατήσει, λέει, μαζί με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Ελευθέρη Αυγενάκη, που είναι από το Ηράκλειο. Τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις γιατί δικαιολογεί την παρουσία του Τζέφρι Πάγιατ, αφού έχουν ποδηλατήσει με τον Ελευθέρη Αυγενάκη μαζί? Τι θέλεις τώρα? Και δεν του σκέφτεται, δεν σκέφτεται κανενός το κεφάλι, ότι είναι ο καταλληλότερος χρόνος, παιδιά, μπράβο, το καταλληλότερο timing, την ώρα ακριβώς που ο Έλληνας έχει τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Και λέει, κάτσε να κάτσω να πάρω βαθιά ανάσα, να τον ανοίξω, να δω τι θα μου έρθει. είναι η καταλληλότερη στιγμή, πραγματικά το φοβερότερο timing, όποιος το σκέφτηκε, του βγάζω το καπέλο, να κάνεις έναν ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας ΔΕΗ. Έτσι το λένε. Και να μου φέρεις και τον Αμερικανό πρέσβη. Υπέροχα ρε εσύ, υπέροχα, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια, δεν σε πιάνω με τίποτα. Δηλαδή, όχι σοβαρά τώρα, η καλύτερη σύνδεση που μπορούσα να σκεφτώ, και πήγανε χθες, μου φωτογραφήθηκαν περιφερειάρχες, οι πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων, δημαρχαίοι, αντιδημαρχαίοι από το Ρέθυμνο, από το Ηράκλειο, παράγοντες εκεί, γραμματείς, φαρισαίοι, βουλευτάδες, πήγαν εκεί να μου φωτογραφηθούν μαζί με τον πρέσβη, εννοείται, και μπροστά εκεί σε αυτό που έλεγε ΔΕΗ ποδηλατικός γύρος. Που η καλύτερη σύνθεση που μπορώ να σκεφτώ με τη ΔΕΗ και το ποδήλατο είναι ότι με τις παρούσες συνθήκες πρέπει να πάρεις ένα ποδήλατο στο σπίτι να το στηρίξεις να μην τρέχει και να κάτσεις πάνω να το συνδέσεις με τη λάμπα και να κάνεις ποδήλατο για να ανάβει η λάμπα, μπας και γλιτώσεις τίποτα από το ρεύμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη σκέψη, άλλη σύνδεση του ποδηλατικού γύρου της Ελλάδας με τη ΔΕΗ που να σας πάρει ευχή. Και μου πάτε και μου φωτογραφίζεστε. Κρατήστε τις φωτογραφίες αυτές, ειδικά οι κριτικοί. Κρατήστε τις φωτογραφίες αυτές, να ξέρετε τι θα ψηφίσετε την άλλη φορά. Έτσι, όσοι είναι εκεί στη σειρά, κάτι δημαρχάκια, κάτι εκεί από το Μαλεβίζι, από το Ρέθυμνο, από το Ηράκλειο. Καλά, του Ηρακλείου δεν θα ξανακατέβει. Αντιδήμαρχοι, κρατήστε λίγο τις φωτογραφίες αυτές στην άκρη. Τώρα που έχετε μαζί, βάλτε, ξέρεις τι, τύπος έτη, και βάλτε μέσα στο φάκελο με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Ανοίγεις να βλέπεις και το ένα και το άλλο. Αφού αυτοί θέλουν να το συνδέσουν, όχι εγώ. Αυτοί επέλεξαν το timing να κάνουν τώρα τον ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ. Το μισό περιφερειακό συμβούλιο της Κρήτης εντωμεταξύ πάει για να γίνει υποψήφιοι βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ. Κάτι εκεί ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου. Άσε τώρα τι να σας λέω, αυτά είναι και εδώ δικά μας τοπικά. Άστα. Εν τω μεταξύ μπήκατε να κάνετε την αίτηση, αν ήταν 0-1 ήταν χθες, αν το αφημί σας τελειώνει σε 2 είναι σήμερα. Σε γενικές γραμμές είναι εύκολη η διαδικασία, αν και κάποια στιγμή το σύστημα έπεσε. Πάνω από 100.000 λέει, ήμασταν όσοι έχουμε αφημί 0 και 1, που κάνανε χθες την αίτηση για να πάρουν όλοι από ένα πεντάρικο στις περιοχές της με υψηλό κόστος, λιγότερο αν είσαι σε υπηρωτική χώρα. Ναι, διάβασα σχόλια. Σε έχουν βγάλει στη Ζητιανιά. 100.000 άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν από ένα πενιντάρικο την ώρα που ο άλλος διαπραγματεύεται με τον πρίγκιπα να πουλήσει τα 40.000 στρέμματα, να δώσει, να εκποιήσει, είναι η σωστή λέξη, τα 40.000 στρέμματα της δημόσιας περιουσίας. Και εσύ προσπαθείς να πάρεις ένα πενιντάρικο για να βγάλεις το μήνα, κοροϊδεύοντάς σε επί 3 μήνες ότι θα παίρνεις 13 ευρώ και ότι έτσι θα σωθείς από την ακρίβεια στα καύσιμα. Και ο μελλοντικός, ο νυν πρέσβης και ο μελλοντικός υφυπουργός ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι στο Ηράκλειο και μου μοστράρει στον ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ. Δηλαδή, αν δεν ήταν τόσο εξοργιστικό, θα ήταν γελίο όλο αυτό το σκηνικό. Έχουν μαζευτεί αρκετά μηνύματα δικά σας. Θα τα αδικήσω τώρα γιατί μένει 1,5 λεπτό ακόμα για την εκπομπή. Θα διαβάσω μόνο ένα υπόλοιπο από του Νικόλα από τη Γαλλία, το οποίο νομίζω κολλάει με όλο αυτό και τα υπόλοιπα σας υπόσχομαι να τα μεταφέρω για αύριο. Το να ψηφίσεις, λέει Κυριάκο, Κούλη μου γράφει, είναι στην πραγματικότητα αναρχική επιλογή. Για σκέψου το, μου λέει. Κατά βάθος, λέει, μου έλεγε για τους γιατρούς που σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές σας ανέφερα ότι κατά περίεργο τρόπο με 29.000 νεκρούς σχεδόν οι γιατροί ψηφίζουν στην Αττική τουλάχιστον την παράταξη της δεξιάς για το συνδικαλιστικό του σωματείο. Και μου λέει κατά βάθος ψηφίζουν συνειδητοποιημένα. Στην πραγματικότητα η πλειοψηφία τους υιοθετεί αγελαία, ασυναίσθητα και με ψυχολογία όχλου το διαχρονικό συντηρητικό αφήγημα του σημαντικού γιατρού παρέα με τον βουλευτή, εξουσία και τον παπά. Εξού και συντάσσονται μαζί τους. Μνημόνια για πάντα, μου λέει ο Νικόλας σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς, μνημόνια για πάντα. Κούλης, η αναρχική επιλογή. Στην ουσία, να φτάσεις όσο μπορείς παρακάτω. Πιο πάτο, να δεις μπας και ρε παιδί μου κάποια στιγμή ξυπνήσεις. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Με πριγκιπικούς χαιρετισμούς, σας δίνω ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να προσέχετε. Τους πρίγκιπες. Γεια. Ti tiene true.